Jó estét! Egyébként látta itt valaki az Ed Wood című filmet? Nem látta senki? Ó, nagyon kevesen. Ez egy nagyon jó Tim Burton film, az Ed Wood. A világ legrosszabb rendezőjeként számon tartott ilyen igen kétes 50-es, 60-as évekbeli figuráról szól. A Johnny Depp játsza az Ed Woodot, de most nem akarom ezt elmesélni, csak valami miatt eszembe jutott, ott van egy ilyen iszonyatosan szar trash filmeket csinál, de valami cefetsz, annyira szart, hogy ma természetesen ennek kultusza van. És van benne egy jelenet, hogy az egyik ilyen nagyon szar filmjét csak egy nagyon-nagyon kieső külvárosi, amerikai, ilyen városszéli, nagyon lepusztult suttyó proli helyen vetítik, és ő ilyen díszbemutatóra számít, és akkor vele van a sleppje, és a közönség az nem a film miatt ment be, hanem hát ott balhézni. Tele van, és már várták őket, és mindenki ilyen papírgalacsinokat dobál, meg üvegeket, meg isznak, meg hangoskodnak, és akkor ő próbál így mondani a mikrofonba, hogy mert ilyen rémfilmeket csinált, hogy és leszállt az éj, és akkor fütyülés, hangoskodás, és végén szaladtak a moziból kifele a közönség elől, és mire kiértek, addigra az autójukat is szétszették, még a kerekeket is ellopták. És ez most magamról jutott eszembe, tudod, ilyen Ed Woodnak érzem magam, és akkor itt, és leszállt az éj, végre elkezdhetjük az aput, és ez. Na, ez lesz a vége ennek, bazd meg. Na, a bulvárral kezdjük, most a művészet, a magas kultúrával kezdtem kivételesen. Most a bulvárral folytatom, mert ugye az apu mindig azzal szokott kezdeni, a tradicionális apu. Két bulvár hír, az egyik, Kelemen Anna megvallotta, hogy ő fideszes. Összenőtt, ami összetartozik, hogy egy klasszikust idézünk. Ezért... Ez egy méltó örökség. Így a Győzike, mondta, Pási Ádám, Baukó Éva. Igen, Baukó Éva. Igen, ez egy nívós, ez egy nívós közeg. Hogy mi a kellő jelző ide, talán a polgári, amit keresünk. Konzervatív és értékelvű. Konzervatív, igen. Értékelvű. Nemzeti. Nemzeti keresztény, igen. Igen, igen. Igen. Igen. És akkor a... És akkor ilyen csupa jókat mondott, Szijjártóról, tökös gyerek, meg mit tudom, Orbánról, stb. És tulajdonképpen én is így ironizáltam ezen. De aztán bűntudatom támadt. Robi, le is esett valami. Robi, a Jézus nem bocsánatra szólított föl, amikor a szajhát meg akarták kövezni, az vesse rá az első követ, aki maga is bűntelen. A NER Jézusként viselkedik, bazd meg. Érted? És magához öleli a szajhát Kelemen Anna személyében, mint Mária Magdolnát Krisztus. Szinte látjuk Orbán Viktorban a Krisztust, és Kelemen Annában a Mária Magdolnát. Kelemen Annában egyel könnyebben látjuk meg a Mária Magdolnát, de dolgozunk az ügyön. Szóval én még arra emlékszem, hogy Havas Henrik mellett ült valamikor. Nem követtem a pályafutását, a filmkarrierét sem. Tehát én nem néztem ezeket a filmeket. Csak tudod, általában szokott tartozni ehhez egy megtérés, egy bűnbánat. Hát ez most történt meg. Na, én értem, de hogy abból az életmódból. Tehát, hogy a kurva azután, hogy... Nem kurva, csak pornószínésznő. Ilyen a prostituált azután, hogy... De nem prostituált. De... Modell, színésznő. De... Hát egy bizonyos összegér, hogy úgy mondjam, eszkort szolgáltatást vállal. Ez azt jelenti, hogy elmentek színházba, operába, vagy hát ahova te szeretsz menni, tehát hogy bárhova viheted magaddal, és utána veled tölti az éjszakát. Értem. Megfelelő ellenszolgáltatás fejében. És hát elméletileg ezt jelenti a kurva. És hogyha de, én, az éjszaka azt jelenti, most azt is jelenti a kurva ilyen értelemben, hogy meg lehet venni akármire, nem feltétlenül csak szexre, hanem ő tudod, keresztény kurzust demonstrál a megfelelő pénzért, ez is csak kurvaság. Aha. Valójában a kurvaságból a kurvaságba kupálódik ki vagy be, hát most rossz az hiszemű irány vagy. Az nem egyértelmű, de hogy minden esetre Orbán Viktor is megvásárolta, de nem egy éjszakára. Hanem egy évadra. De figyelj, azért azt is mondta, hogy na ezért engem szét fognak szedni, és már te el is kezdted, csak azért, mert bátran felmerte vállalni, hogy odáll a Fiatal Demokraták szövetsége mellé, a lázadók mellé, érted? A lázadó fiatal demokraták mellé, és tudta, hogy ezért szét fogják őt szedni. Hát ez mi, ha nem bátorság? De az igazság, az megszabadít. Azt tudod? És önmagában azáltal, hogy felvállalt ezt az üldözött igazságot, a magyarság igazságát, azáltal a történelem jó oldalára állt. És hogyha ez pénzbe került, vagy hogyha ez továbbra is prostitúció, hát legalább a nemzetnek jusson. Érted? A nemzet markotányos nője. Igen, a nemzetnek jusson belőle, mert hogy eddig a globalisták élvezkedtek rajta. Hát most a magyaroknak is jut kelemen annából. Jó, hát figyelj, éljen. Hát ez volt az egyik, a másik, az pedig átnevezték a Petőfi laktanyát Mária Terézia laktanyára. Én érzékelek valamiféle mély közösséget a kettő között. Egyfelől, tehát két látszólag nagyon-nagyon-nagyon más kulturális tendencia a kultúrfronton. Az egyik, hogy jönnek a celebek, a másik, hogy a kulturális térben restauráljuk a Horthy korszakot. Örömködtek a habsburgisták, de elárulnám, véleményem szerint nem a Habsburgok miatt nevezték át Mária Terézia laktanyára, Vitéz, Bobrovicki, várjál, hogy is hívják, ilyen jó hortista neve van, Szalai Bobrovicki Kristóf. Ki se bírod ejteni. A globalista nyelveddel. Várjál, igen, egyébként az a poén, hogy ez a csávó arcra is 30-as évek. És most ez nem ilyen viccből, meg ironikusan. Basszus, én nagyon jól ismerem a Horthy korszaknak a sajtóját, meg ugye mondtam is, hogy egy félig gyerekkoromban, 30-as években éltem, idézőjelben, és az a csávó nem csak a neve, hanem az arca, ahogy kinéz, eszméletlen, érted? Mint hogyha ilyen régi újságokból lépett volna ki. A fejformája bizonyos Habsburg főhercegekre hasonlít egyébként, tehát ez egy típus volt. Na, és ezt most nem ilyen gecizésből mondom, ez semmi, neutrális tény megállapítás. Na, és ő bejelentette és dicsérte Mária Teréziát meg minden, és akkor már a habsburgisták itt örvendeztek, hogy a büdös patkányforradalmár Petőfi az megy a picsába, a csatornába vissza, nem így írták, bár egy valaki tényleg patkányforradalmazta 48-at, és akkor helyett ez a derék patróna, Mária Terézia, stb. Na most elárulnám, hogy szerintem nem a habsburgizmus restaurációja, hanem a Horthy kor. A monarchia és a Horthy kor, mert a Horthy korszakban még volt Mária Terézia laktanya. Ha jól tudom, nem vagyok benne biztos, ha jól tudom, a Mária Terézia laktanya az volt, ami aztán később a Kilián lett. Azt hiszem, ami a Ferenc körútnál volt az a nagy izé. És neveztek el, mert valaki ott hőzöngött, hogy hát akkor miért nem valami huszártisztről, Hadik Andrásról, meg mit tudom én. Ugye a Ludovika Akadémia is egy hercegnőről van elnevezve, érted? Tehát neveztek el nőkről ilyen militáns izéket, létesítményeket. Tehát ez, ami a várba zajlik, a várba most nem a középkori, én jobban szerettem volna, hogyha a középkori, mondjuk a Zsigmond korabeli várat, és ezt most tényleg, én egyébként várbuzi vagyok, meg közép, én szeretem. És egészségedre. Igaz is. És az jobb lett volna, de most ők a monarchia kori állapotokat próbálják visszaállítani, ami egyúttal a Horthy rendszer is. Érted? Tehát a dualizmus és a Horthy rendszerben van valami kontinuitás, függetlenül attól, hogy az egyik liberális volt, konzervatív liberális, a másik meg ilyen ókonzervatív félfeudális, jó, feudális volt a monarchia, és mindegy, de ebben ne menjünk bele, van egy kontinuitás, és ezt a fajta 44 előtti állapotot próbálják a virtuális térbe, a kulturális térbe restaurálni, tudod? És ennek az egyik momentuma, állomása, szimbóluma, hogy a Petőfi laktanyát Mária Terézia laktanyára nevezik. Igen, igen, egy forradalmárról egy Habsburg uralkodóra nevezik át. Aki a konzervativizmusnak a szimbóluma. És ez értékválasztás is. Abszolút. Hát itt kifejezésre jut a forradalmakhoz, a polgárosodáshoz, a magához a polgársághoz, mint étoszhoz való viszony. A forradalmi és ellenforradalmi tengelyen való státusz. És hát ennek ellenére, amikor majd a következő, meg az azt követő választást megnyerik kétharmaddal, újra, meg újra rágyújtanak a Kossuth nótára. Olyankor megint Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje. De ez hogy van? Erők azt mondanák, hogy ők minden nemzeti hagyományt felvállalnak és szintetizálják. Tudjuk, hogy ez nem igaz. Mindkét lövészárokban ők vannak. Tudjuk, hogy ez nem igaz, mert mondjuk Trombi sose gyújtana rá Kossuth nótára. Tudod? Az ilyen tradik, akik... Hát én azt hiszem, hogy a Trombi is rágyújtana a Kossuth nótára, ha körülötte a rendes, becsületes magyar emberek, akik ráadásul kiválóbbak, mint ők, mert magasabb státuszt értek el Orbán Viktor rendszerében, jobban kiérdemelték a miniszterelnök úr bizalmát, rágyújtanának a Kossuth nótáról körülötte, hidd el, hogy a Trombi is velük énekelne. Ennyire korrupt. Mert szerinted tiltakozna. Szerinted demózná azt, hogy ő már pedig nem hajlandó a Kossuth nótát együtt énekelni Orbán Viktorral? Hát, hogyha személyesen Orbán Viktor kérné meg, akkor kétségem nem lenne afelől. De olyankor Orbán Viktor énekli? Akkor kétségem nem lenne afelől, hogy akkor ő is énekelné, aztán mondana valami izét, hogy mennyire zavarba volt. Azért a Trombi javára legyen szólva számomra igen irritatív jelenség. De... Ez van a javára? Nem. De a NER sajton belül ő egy majdhogy nem magányos, ilyen extravagáns eredeti hangot követett. Ő már akkor szitta a lengyeleket, amikor még ukrán háború nem volt, és kurva jóba voltak a lengyelekkel. Ő dicsérte a Habsburgokat. Ő írt egy olyan cikket állítólag, de bőven el tudom képzelni, hiszen ő tradicionalista. Írt egy olyan cikket, ahol az aradi 13-akról rosszakat írt, csak a NER sajtó kiszedte. Tehát ő azért intranzigens ellenforradalmár reakciós és habsburgista. Most, hogy ennyire meglágyult volna a csávó, amióta ott ilyen rapperekkel haverkodik, és akkor Kossuth nótára gyújt, hát a franc se tudja, nem tudom. De ő képviselt egy sajátos színfoltot. Én utálom ezt a típusú színfoltot, de el kell ismernem, hogy egy sajátos színfolt, és nem olvad bele a nagy NER közös, ugyanazt mondjuk ugyanazokkal a szavakkal cuccba. Tudod? Na, ennyit a Trombiról, de most az apu ne a Trombiról szól. Én hoztam föl, tudom, mint példaként. Visszatérve, figyelj! Tudod, milyen közösséget látok? Csak az a baj, hogy kimondtad. Milyen közösséget látok a Fási Ádám, Baukó Éva, Kelemen Anna féle NER-ben, és a Mária Terézia, Ludovika Akadémia és egyéb féle NER-ben? Megmondjam, hogy egyik se polgári. Mind a kettő polgárellenes, antipolgári, nem citoyen. Érted? Burzsának lehet, hogy burzsoá. Csak az egyik szembe áll vele, a másik meg beesik alá. Igen, igen, így van, pontosan. Ezen kívül te látsz a kettő között valami összefüggést? Tehát most így a rezsimnek a evolúcióját tekintve. Hát nem tudom. Mert lépésről lépésre... Gáspár Győzőt kéne erről megkérdezni, nem engem. Nem, ja, ő, nem is vagyok, ez a, ne, ő is nem, ez a vonal, nem. A Fási féle vonal. Nem. Fási féle vonal, igen, igen. Tehát egyfelől van ez a vonal. Népszerűek vagyunk falun, meg a Mulatósba, meg te a Mulatost mindig szeretted. Hát én világéletemben. És a, tudod, a hagyományos értelemben vett nemzeti kultúra lerombolásában milyen bátran járnak az élen, pusztán mert arra hivatkozva meg lehet szólítani, vagy azzal meg lehet szólítani, és be lehet csatornázni, és a Fidesz mögé lehet állítani a magyarok tömegeit. Nem az alja kultúra megváltása, vagy kikupálása a cél, hanem az uralása. Megint itt is a válság uralása, amiről mindig beszélünk, csak ezúttal nem gazdaságilag, hanem kulturálisan, de ugyanaz a jelenség. Ja, a válságot nem megoldani kell, a válság ugyanis nem probléma, hanem lehetőség. A lehetőséget kell meglátni benne, lehetősége annak, hogy ne legyen polgárság, márpedig ahol nincs polgárság, ott nincs következménye semminek, bármit meg lehet csinálni a társadalommal, mint Fehér Oroszországban, mint Oroszországban. Meg mint Közép-Ázsiának azokban a dicsőséges országaiban, ahol, amikhez Magyarország felzárkózni igyekszik, Tadzsikisztánban, Üzbegisztánban, Kazasztánban, Türkmenisztánban, Kirgizisztánban, és Tatárztánban, Katarban, érted? Baskíriát mindig hiányolom. Na, de romantikus okok miatt a múltkor elmondtam, ott még van két ős magyar törzs. Na, figyelj! Tehát ugye nincs polgárság, vagy ugye a polgárságot, ami még van, azt úgy le kell gyalulni a francba. És ennek, ja, a Mulatósra akartam visszatérni, hoppá. Olvastad Hanvas Bélától az öt géniuszt? Na, legközelebb behozom. Nem tudom, emlékszel, amit a cigányzenéről írt? A nép eredeti zenéjéhez semmi köze nincs, a részek gentri mulatozásoknak. Azt nem a magyar nótáról írta már, bocs. Tehát nem a cigányzene alatt... Nem a magyar nótáról írta. Nem a cigányzené, nem az autentikus cigányzenéről. De ő cigányzenének nevezte. Igen, de azt, amikor húzza a magyar nótát értette alatta. Amikor húzza a cigány a fületbe, húzza a cigány, a gicses műdalokat. Igen, és, igen, a és műdalokat. Akkor kiáll a Sas József, és azt énekli, hogy akácos út, ha végigmegyek rajtad én. Igen, igen. Ez igen, a magyar nóta. Igen. Na, és igen. Azt mondta Hanvas Béla, hogy a magyar nóta az alkatilag alkalmatlanná tesz a metafizikai gondolkodásra. Így van. Hát kiöli az írmagvát, a lehetőségét benned annak, hogy a dolgokat önmagukban lásd, és értsd, és értelmezd, és a mélyükre áss. Egyszerűen ellehetetleníti. Olyan, mint egy, olyan, kicsit olyan a magyar nóta a magyarságnak, mint amilyen Kartágó sóval való fölszúrása volt. Aha. Már el volt pusztítva Kartágó, de biztos, de ami biztos, szórjuk fel sóval. Ki se kelljen onnan sem. Igen, szórjuk fel sóval. Na, ugyanez Magyarország. Tehát itt már nincs polgárság, itt már a fű meg nem terem, de a magyar nótával biztosítsuk be, hogy még évezredekig se. Na, szóval nem érzed azt, hogy a Mulatós vette át a régi cigányzenének nevezett nótának a igen, helyét? Igen. Az kikopott, igen. Kihaltak azok a generációk. És de tudod, ha Kossuth Rádióra kapcsolsz, vasárnap, még mindig nótapercek vannak, bazd meg. Jó ebédhez szól a nóta, ugyanaz. És én azt hittem, hogy ez el fog tűnni. Legalábbis azt hittem, hogy mire én 50 leszek, addigra ez már nem lesz, hisz meghalnak. Én ugyanezt merném gondolni, de már nem merem, mert már okultam az Orbán rendszerről. Na, és nem akkor... tűnt el a magyar nóta, mert a szülők a gyerekeiket hozzászocializálják. Mindig hallgatják a nótát, aztán amikor meghalnak, akkor a gyerek úgy tud emlékezni a szülőre, hogy hát egy kis nótát azért ő is hallgat, mintha még kicsit föltámasztja vele a szülőt, érted? És megmarad, és tovább öröklődik. Na, ugyanígy van az Orbán rendszerrel. Ez nem fog innen eltűnni. Nehogy azt higgyétek, hogy majd jönni fog egy nemzedék, amelyik azt mondja, hogy na basszátok meg, én már nem a saját anyám apám vagyok, én ezt a szart innen elzavarom. Mert az a gyerek már átvette, már eltanulta, már kvázi az anyjává vált, meg az apjává vált abban az értelemben, hogy nincsenek attól eltérő kulturális igényei. És igenis, itt minden nemzedék meg akarja állítani az időt, erről majd még bővebben fogunk az este folyamán beszélni. Itt minden rendszer arra rendezkedik be, hogy megállítsa az időt. És a helyzet az, hogy a következő nemzedék, mivel az egész korábbi életét, fiatalkorát egy ilyen fagyott, dermett állapotban, egy ilyen éberkómában töltötte el, nem fogja tudni 30 évesen vagy 40 évesen megváltoztatni magát és az időt elindítani a Kárpát-medencében. Álljon még egy kicsit tovább, majd a gyerekeim beindítják. Erről egy kicsit később, mert ez egy mélyebb téma. Még maradnék a mulatósnál. A mulatós miben más, mint a cigányzenének nevezett magyar nóta? Hát... Szarabb. Nem mondom, hogy szarabb. Azt nem mondom, mert az azt jelenteni, hogy van szarabb a magyar nótánál. Ez egy... Tehát annál nincs. De ezért nem mondom, hogy szarabb. Inkább csak azt mondom, hogy egy másik nemzedék igényeihez igazodóan, hasonlóan szar, talán kevesebb organikus szerves gyökérzettel. Talán egy kicsit összegányoltabb, mint a magyar nóta volt. Figyelj, a magyar nóta valahogy konzisztens volt a maga hitványságában és alávalóságában. Ez a prolimulatós, ez meg valahogy kevesebb szabály van rá például. Tehát, tágabbak a keretei. Ennél fogva bizonyos értelemben igénytelenebb, mint a magyar nóta. De a magyar nóta, tudod, a igényességnek ezt a rossz módját De hozza magával a gentry mulatozások. Azt mondja a Hanvas, hogy nincs benne mámor, csak alvilági ájultság. Tudod, amikor elkártyázta bazd meg a családi birtokot, főbelőtte magát a WC-be, így azt mondja, hogy a nemesi kasznak, a ksatriasságnak a lezüllése. Hogy ez a zene kísérte, tudod? Ez a magyar harcosi kaszt lezüllésének a izéje. Írja Hanvas az öt géniuszban. Igen, de ahogyan... De várjál, figyelj, és akkor rólam is rossz véleményed van, amikor berúgok, és akkor a cigányt oda rendelem, és eljátszatom, hogy... A nótádat? Hát igen, figyelj, rossz véleményem. Kettő nótám van. Lesújtó véleményem. Az egyik a szép vagy gyönyörű vagy Magyarország. Az nem nóta. Az műdal. Az nem magyar nóta. Ja, értem. És a másik... A Horthy Miklós katonája vagyok. Az sem magyar nóta. Legszebb katonám. Jó. Megnyugodtam, mert én ezt örököltem Ilus nénitől, Józsi bácsitól. Jó. És az, hogy kecskebéka felmászott a fűszfára, meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hogy a fene egye meg ezt a boros üveget, helyde nagyon ihatnék, ez már nóta? Nem magyar nóta. Hát az meg, akkor mi a fasz a magyar nóta? Mondom neked, hogy az Akácos út az egy magyar nóta. Ja, értem. Ne kelljen már még további magyar nótákat felsorolnom, hadd ne már! Mondd el neked az a név valamit, hogy Kincses Veronika. Régi, te még akkor gatyádba pisilős voltál. Ő volt az egyik ilyen nótás, ilyen sztár volt ebben a műfajban. A jó ebédhez szól a nótába, Kincses Veronika az egy izé. Emlékszel-e arra a műsorra, hogy Friderikus Show? Még kicsi voltál, tudom, gyerek, de talán nézted, és onnan lestél el egyébként szakmai fortélyokat. Most szándékosan sértegetem, és mert késett a geci, és erre, figyelj, és ott volt egy ilyen, hogy meghívott mindenféle figurát. És meghívott egy csávót, aki pornó elbeszéléseket írt. Akkor még voltak ilyenek. Még nem volt internet, voltak pornóújságok, pornomagazinok. Emberek még ki tudták verni arra, amit olvastak. Várjál. Ez egy olyan képesség, ami már elsüllyedt. Még... Az emberiség már nem képes rá. Még állítólag voltak idők, amikor az emberek tudtak, tudod, repülni. Igen. De aztán ez egy elveszett képesség. Ez egy elveszett, ma már csökkevényesen. Még indult az olyan, hogy Bizarr magazin, meg Tutti Frutti Party, de ez csak egy barátom mesélte nekem, akik akkor láttak állítólag ilyen magazinokat. Na, és Régen azt szoktad ilyenkor mondani. Tutti Frutti Partiban voltak ilyen videó ajánlók, meg videó hirdetések. Hogy olyan tudod? Olyan videókazettákat hirdettek, hogy az valami elképesztő volt. Nem csak a Tutti Frutti Partiban, a Móriczkában is voltak. Emlékszem még arra a magazinra? Én emlékszem a Móriczkára. Főleg... Olyan nagyon vicces volt. Mit tudom, ilyen, hogy Reichsführer, és akkor az SS így veri ki magának egy vigyázzálásba. Akkor ilyenek, hogy mit tudom, ilyen foci stadion, tudod, és akkor vagy focistákat, és tudod, ahol reklámok vannak írva, oda ki van írva, hogy kifli, mert nem jutott eszébe egy árreklám se. Szóval ilyen nagyon, tehát az a nagyon alja humor, érted? Humor van, azt eltettem. Azt eltettem, az megvan nekem a titkos iratok között, hogy az öreg zsidó, a fiatal zsidónak ilyen kapedli a fején, így egy földgömb. Na fiacskám, melyik országot kéred szülinapodra? Kevesen röhögtök, na ez az. Mert most már jóba vagyunk Izraellel. Bezzeg 10 éve, amikor még a gárdák meneteltek meg Jobbik, itt röhögött volna az egész banda. Hát, Ed Wood, na erről beszéltem az elején. A 2001. szeptember 11-i számnak a címlapja volt nagyon emlékezetes a Móriczkában. Volt rajta egy cigány a Kossuth téren, mellette egy szamár, a szamárnak az oldalára volt kötözve 2 benzines kanna, és a cigány azt mondta a szamárnak, hogy elkiáltod magad, hogy éljenek a romák, aztán neki rohansz a parlamentnek. Volt még sajtószabadság. Nem az én ízlésvilágom, de kétségtelenül. Figyelj! Na de visszatérve... Vagy volt a Kretén magazinban, volt Kretén, egy olyan... Kretén... Nosztalgiáznak a nyuggerek, bazd meg. Kretén magazinban volt egy olyan, hogy a Sagyi bácsinak lett egy akkora fasza, hogy nem fért el a szobában. Kezében volt a Sanyi bácsinak az újság, amin az volt írva, hogy bajnok lett a Fradi. És bejött a felesége 2 akkora csöccsel, hogy mindkét csöcs nagyobb volt, mint a felesége. Azt mondta a felesége, hogy Sanyika, te állatfasz! Erre ment el a 3 kívánság, amit felajánlott az aranyhal? Most képzeld el ezeket a humorokat ma, hogy mit írna a Mérő Vera. Egyébként volt egy ilyen például, hogy a főnök dugja a titkárnőjét, mielőtt kirúgja, érted? És hát az egy fröccsök, tehát a Móriczka még rajzolni is tudott, idézőjelbe, és azt mondja, hogy akkor most megkapja Jolánka a végkielégítést. Most ezt ma a feministák, bazd meg, a woke, nem azt, hogy ilyen finoman kritizáljuk, meg elsütjük a hanem ilyen, bazd meg. Na, visszatérve, tehát erről az időszakról beszélünk, és akkor Kincses Veronika és a Friderikus azt mondja, hogy itt van ez a fiatalember, azt mondja, hogy pornónovellákat ír. De rendes, az a hardcore pornónovellák, még voltak ilyenek, mondom. És azt mondja, és közben kedvenc magyar nótát imádja, és kedvence Kincses Veronika. És a közönség tapsolt örjöngött, és úgy jött le az egészből, hogy ez a két szélsőség ilyen ellentétes figura. Tudod, Dr. Jekyll és Mr. Hyde. Az egyik az pornónovellát ír, a másik Kincses Veronika, és akkor azt mondtam a akkori feleségemnek, hogy én érzek a kettőbe valami közöset. Érted? Az aljadékságot. Nem ellentmondó, hogy Kincses Veronika rajongó vagyok, és pornónovellákat írok. Csak ez két különböző tengelyen két az aljadékság. Világos, de a mélybe... Tudod, ezek összeérnek. Kurvára, de te ezt... Az ösztönénben. Így van, pontosan. Na, visszatérve a magyar nóta meg a izére, tudod, hogy erre az egészre, hogy ugye Hanvas írja, hogy na ott válik ez komolyan, mert kezdi azzal, hogy a zene a nép morálja. És hogy milyen károkat okozott a cigányzene. Ő a cigány zene alatt ezt érti. És hogy a nép autentikus zenéhez semmi köze, stb. A nemesség süllyedését, zűlését kísérte végig. És azt mondja, hogy a festmények, meg a köztéri szobrok cigányzenés pózban gesztikulálnak. A monarchia és a Horthy rendszernek a hivatalos művészetéről beszél. És azt mondja, hogy még a legjobbakat is megfertőzi, azt mondja, talán az egyetlen arany kivételével, azt mondja, hogy még Munkácsi síralomházában is beférkőzött, és itt azt mondja, hogy a jókat is, de hogy azt mondja, hogy a parlamentben cigányzenés szónoklatok hangoznak el, és azt mondja, hogy ha hogy is fogalmaz, hogy a jobb ízlésű, vagy kifinomultabb ízlésű ember ezeket látja és hallja, mindentől összeborzad, amikor azt hallja, hogy nemzet, ország, meg haza. Most képzeld el, ha ezt majd egy Lipsi mondaná. Érted, ezt a Hanvas mondja, ezért neki bizonyos értelemben meg van bocsájtva, mert a Hanvast azért nem idézik az olyan kurva sokan. Ja, jobb oldalon, tudod? Nem idézik. De itt fontos beszélni két másik műfajról is. Ha már itt tartunk, hogy hogyan lett a magyar nótából, hogyan lett a magyar nótából prolimulatós. Na előbb még azért mielőtt elmondanád, meséld már nekik, hogy te a mulatósból gazdagodtál meg. Van egy RTL videó. Most miért kell a múltamnak a könnyelő tényeit felemlegetni? Mert megirigyeltem Kelemen Anna státuszát, azért bazd meg. Ebből tellett rád is. Soha nem tudtalak volna megvenni, hogyha nem forgalmazok mulatós CD-ket. A mulatós CD. De már szakítottam a múltammal. Értem. Itt két műfajt kell még megemlíteni. Az egyik az operett. A másik az a musical. Az ugyanaz. Ahogyan. A monarchia. Ahogyan az a Magyarországon a magyar nótából mulatós lett, úgy lett az operettből musical, bár már a musical gyökerei akkor is megvoltak, csak nem az időben, hanem a térben. A musical az volt a londoni Soho-nak, meg a New York-i Broadway-nek, ami az operett volt Budapestnek és Bécsnek. De te a 100 évvel ezelőtti Broadway-ről beszélsz. Így van, így van. A operettnek hasonló funkciója volt itt a monarchiában, mint amilyen funkciója volt a nagyon kapitalista Nagy-Britanniában, meg az Egyesült Államokban a musicalnek. Ez pedig a társadalomnak, amelyik döntő hányadában a rendszer vesztese, illetve a gazdaság, illetve a gazdasági folyamatok meghajtója, üzemanyaga, ennek a tömegnek, aki valójában vesztes, és bármikor bedönthet egy ilyen rendszert, már pusztán a számossága okán, meg pusztán a gazdasági funkciója okán, ezeknek a megetetése mézédes álmokkal. Mézédes álmokkal. Azzal, hogy a rendszer nyertesévé válhat, hogyha hisz a rendszerben, és hogyha szívósan, kitartóan dolgozik a saját kapitalista hazugság. Igen. És akkor még azt mondják, hogy a vallás a nép ópiuma. Hát ez ja, ha vallás a nép ópiuma, akkor ez a nép milyen? De, párosítsuk már ezeket a műfajokat a drogokhoz. Ez most egy adhok ötlet volt. Te profi vagy. A cselédlányok, miután kijöttek a Lehár Ferencnek, meg a Kálmán Imrének az operettjeiről. A rózsaszín szirupos álomvilágból. Az álomvilágból tömegével vetették le magukat a hidakról a Dunába, mert megértették, mert rájöttek arra, hogy amit hittek, amivel hülyítették őket, amire föltették az ábrándvilágukat, az hazugság volt, és sosem fog megtörténni. Sosem lesz belőlük Marica grófnő, meg Csárdás királynő. A cselédlány cselédlány marad. Nem lesz belőle úrnő, mert erről szólnak ezek az operettek, hogy a cselédlányról kiderül, hogy micsoda vér csordogál az ereiben, és akkor úrnővé válik. Vagy, szerelmes lesz vele az úrfi. Sok tudod, mese az édesanyjába. Igen, igen. És aztán jóra fordul a sorsa, és ő belőle lesz az úrnő. Csak az édesanyjába az igazság. Na igen, az édesanyjába. Hát a Kosztolányi nem hagyta ennyiben. Na, és a musical ugyanez. A Lars von Triernek a legjobb filmje, tulajdonképpen a csúcsa az egész pályájának, és azért a csúcsa, mert a saját művészetét alárendelte egy művészi együttműködésnek, a Björkkel. Ja, Björk írta a dalokat és adta elő azokat, a Lars von Trier megírta a történetet és a dialógusokat, és így a kettőjük géniuszából valami hatalmasabb született. A Táncos a sötétben. Ez a Táncos a sötétben című film. Ez egy musical. Máig nem láttam. Ez egy musical. A legnyomasztóbb musical, amit tényleg nem láttam. És nem is vagyok, mert nem vagyok hajlandó megnézni. Miért? Robi, van, amit te se vagy hajlandó megnézni. De magyarázd el, hogy miért nem vagy hajlandó. Nem vagyok hajlandó megnézni azt, hogy hogy akasztanak föl, bazd meg egy ártatlan nőt az Egyesült Államokba. Érted? Megnyom, mert egyébként is utálom. Túl jó neked. Én azért, mondj így, fejezd ki így. Én azért néztem húzós filmeket. Néztél húzós filmeket? Aha. Aminek na, neked... Táncos a sötétben az túl húzós. A Tarkovszki meg neked túl jó, mert jó, éretlen vagy hozzá. Hát, szóval... Én meg ehhez. Na hát a Táncos a sötétben az ezzel konfrontál. Azzal, amit hazudik a musical a kapitalizmusról, és azzal, ami a kapitalizmus valójában. A nagyon-nagyon kevés olyan musicalnek, három olyan musical tudok mondani, mire rámerem mondani, hogy az jó, ez az egyik. És alig, hanem ez a legjobb, pont azért, mert ez számol le a musical hazugságával. És mára az se véletlen, hogy a musicalnek ilyen kitüntetett kulturális szerepe van Magyarországon és ebben a rendszerben. Miről nem volt itt még musical? Bassza meg! Puskás Ferencről, József Attiláról volt musical. József Attila musical, bazd meg. De most komoly? Aha, Pál utcai fiúk musical. Minden volt itt már, bazd meg. Ed Wood. Minden. Kurva jó. Miért? Na ezeket megnézném. Miért? Én imádom és a tudod, test. És most már az van, hogy minden karrierből, ugye az Abba meg a Mamma Mia kezdte ezt, hogy van egy hosszú-hosszú karrier, tele slágerekkel, meg lemezekkel, bukott és sikeres albumokkal. Ezekből szemezgessük ki a legnagyobb slágereket, azokat fűzzük föl egy történetszárra, ami olyan is lesz, bazd meg, mert azoknak a slágereknek ott értelmeződniük kell abban a történetszálban, tehát úgy kell megírni, hogy a következő sláger, faszom, a következő sláger az lesz, hogy Mamma Mia. Hát akkor a Mamma Mia-nak, vagy az azt követő az, hogy SOS. Annak oda az meg passzolni kell, annak arról kell szólni, akkor a cselekményt úgy hajlítjuk, hogy az ott értelmes legyen annak a slágernek a szövege. És aztán tovább és tovább. És akkor gyártunk belőle egy... A magyar. Igen. Láttuk. Erre mondják, hogy az apát fasza. Tudod? De elmentünk, fizettünk, a West Endbe láttam, azt hiszem te is. Hát még ott is az volt ott, hogy a sláger szövegekhez írták a sztorit. Itt tudod? Igen, igen, ám olyan is. És tudod, ez a musicalnek a lényege. A musical sikerének a magyarázata az, hogy ma már senki nem akarja végighallgatni az albumokat. Mert azoknak a... tudod, azok egy csomó meglepetéssel járnak. Kellemes meglepetéssel, meg kellemetlen meglepetéssel. Tehát jöhetnek olyan számok, amiket nem ismersz, és kurva jó, meg jöhetnek olyan számok, amiket nem ismersz, és hát nem is baj, hogy nem ismerted. És azokra mind elmegy az időd, meg az energiád, meg a figyelmed. Ennyi ideje, meg energiája, meg figyelme a történelm utáni embernek már nincsen. Ő csak a slágereket akarja. A slágereket, amiket már ismer. Ez regresszió. Regresszió a múltba. Slágerrádió. Retrórádió. Valami, amit már ismerünk. Valami, amit már ezerszer láttunk. Soha semmi meglepetés. Valami mindig új, de mindig... valami mindig a régi. A külsőségeiben, a részleteiben új, a lényegében, a tartalmában, a kimenetelében a régi, a mindenkori. Kalambó. Ha egy kalambót láttad, láttad az összeset. De mégis, ahányszor megnézel egy új kalambót, mindig más. De mindig ugyanaz. Mintha a tűzbe néznél. Ugyanez a Bud Spencer. Belenézel a tűzbe. A tűzbe bámulás az megfelel egy kalambó epizódnak, bazd meg. Mindig... Kurva jó a kalambó is, és a Bud Spencer is. Gratulálok, bazd meg. Nekem, gratulálok. Nekem a gyerekkorom, mint a nóta, tudod, édesapám, édesanyja, isaszeg, tudod. Megint te lettél a magyarabb. Nem lehet... Ezek, sikerült. Nem lehet mindenki ennyire whitefülű intellektuel, mint te. Hát te úgy nevelkedtél a kastélyba, te Wagnert hallgattál gyerekkorod, és Hölderlint olvastál, eltartott kis ujjal, bazd meg a meizeni porcelánt, tudod, az a kékes porcelán, 18. század, azért Meizen, Szászország, és akkor azért, de így nevelkedtél, igaz, Robi? Hát ezek a slágerek, ezek mind ismertek, mindegyiket ismerjük. Ha halljuk, azonnal állapotban vagyunk, és semmilyen erőfeszítés nem igényel. Mert befogadni valami újat, az erőfeszítés. És ráadásul kockázat is, mert lehet, hogy szar. Na de a kalambónál azok a logikai... Ebben az esetben eltékozoltam az időt, meg az energiát. Robi, a kalambónál azok a logikai, a bizonyítékok, tudod, az a agyalás, az intellektuális volt. Soha nem nyomozott egy percet sem. A kalambó még egy percet soha nem nyomozott. Soha. De a gazdagokat azonnal tudja, hogy azonnal tudja, hogy ki a gyilkos. Azonnal tudja, csak nem tudja rábizonyítani. Ja. És a nyomozás helyett baszogatja a gyilkost, bazd meg, amíg a gyilkos nem hibázik. És olyan szívósan, kitartóan baszogatja a gyilkost, végül a gyilkos elárulja magát, és akkor rárakják a bilincset. De a gazdag, ez a kurva de, nagy tudása. De a szegény meg, csóró a balonkabátjába szar pöfögő autójával, a sose látott feleségével, a gazdag geciket bazd meg hidegre tette. Én ezért szeretem most is. Igen, egy szociális elégtétel. Igen. Teljes mértékben. Ne, igazából nem. És közben a hidegtálakból rendesen zabál is. És tudod, az az élményed, hogyha szurkolsz a hadnagynak, hogy fejtse meg az ügyet, akkor végül, amikor hazaér, és kipakolja a zsebeiből a hideg tálakat, akkor neked is jut. Igaz? A gazdagok finom falatjaiból. Bár én jobb szeretem a körömpörköltöt. Tudod, azt a ragadós, főtt krumplival, sörrel, katonakoromba kedveltem meg. Tudod, a disznócsülökből csinálják. De nyugodtan... Érted? Dicsérd meg Orbán Viktor politikáját. Sokkal egyszerűbb lesz. Nem kell a körömpörkölt felüljönni, bazd meg. Mondasz valamit. Semmi szükség nincsen rá. Orbán Viktor, de Európa megmentője. De ezt így szokták csinálni. Ennek van, bazd meg, a nerhez való megtérésnek van egy koreográfiája. Kezdem a disznópörkölttel, bocsánat, a körömpörkölttel, érted? És akkor fokról fokra oda jutok, hogy buzi geci ellenzék, tudod? Még nem vagyok a nerbe, csak szidom az ellenzéket. Érted? Ez egy, az meg, ez egy nem művészet, de koreográfia, színház. Aztán elárullak téged is, és minden szarnak elhordalak, és mennyire csalódtam benned, kiprovokálom, hogy te is rosszakat mondjál, és akkor egyszer csak ott vagyok, tudod, a Hír TV-be. Meghívnak, és akkor még tartom azt, hogy semleges vagyok. Én még buddhista vagyok. Én még... Még én nem ítélek el semmit, de azért, és akkor egy idő után, tudod, azért csak kikötök annál, hogy hát a miniszterelnök, doktor miniszterelnök úr, mégiscsak a kisebbik rossz, aztán a legnagyobb jó, tehát fokozatai vannak ennek, bazd meg. Bunkó vagy, látod, most én vagyok a barokk, sőt a rokokó, bazd meg. Te meg itt a baltával csapkodsz. Barokk körömpörkölt. Azaz. Na, de most miért szidott szegény sorozatokat? Nem a Amiben a gyerekkoromat eltöltöttem. Nem a sorozatokat. A Süsi a sárkányról is ez a véleményed? Amúgy lopták. A regresszió. A regresszióról beszélünk. Világos. Arról, hogy itt senki, semennyi, szellemi, erőfeszítést, befektetést, kulturális odaszánást nem képes tanúsítani, hanem a mindenkinek rágják meg előre a falatot, és úgy a tudod, hogy a madár a fiókáit eteti, öklendezzék bele a szájába, lehetőleg közvetlen Orbán Viktor öklendezze bele a szájába a félig már megemésztett falatot, neki csak lenyelnie kelljen. Ez a musical. Érted? Értem. Csak a slágerek. Csak a slágerek. A legjobbak. És tudod, a faszom akar József Attilát olvasni. Menjünk el József Attila musicalre, bazd meg. Nézzük meg a József Attila musicalt, és láttuk József Attilát. Ki akarja meghallgatni a Neoton familiának a lemezeit? Szép nyári nap, musical. És csak a legnagyobb slágerek, bazd meg. Egy pillanatra nem kell kulturálisan adaptálódni, egyáltalán befogadni valami újat, abban esetleg megváltozhatok. Lehet, hogy már nem is leszek magyar, vagy rendes ember. Nem fogom szeretni a körömpörköltet. Csak a slágerek, csak ami a tuti, amit már ismerek. És akkor arra tudod, így lehet bólogatni, vagy hogy a germánok, tudod, az Oktoberfesten így lehet így dülöngélni, bazdmeg. Ja. És ez egy ilyen, tudod, ez egy regresszió, kicsit olyan, mint a katatónia. Kicsit olyan a Bud Spencer, meg a musical, meg a Columbo, mint a, tudod, a nézel bele a tűzbe. Az mindig ugyanaz, de sosem teljesen ugyanaz. Függően attól, hogy mi ég, mennyi ég, az egy más egy kicsit. Mindig másfajta lángnyelvek csapnak föl. Sose teljesen ugyanaz. De sosincs semmi igazán meglepő. Tudod, nem lép ki a tűzből a fa, és mondja azt, hogy bazd meg, ne szavaz Orbán Viktorra, hanem ő ég. És kész, bazd meg. És ez egy befogadható élmény, bazd meg, nem kell hozzá alkalmazkodni. Igen, a másik oldal meg tudod, Robi, hát mit mondasz? Depes mód, kap be a faszom. Szóval figyelj, érdekes, ott te vagy a proli. De az a különös, meg hogy a Parakovács Imre, amikor ezt mondta nekem, hogy depes módra mész, kap be a faszom. Ez a Parakovács Imre fél órával korábban azt mondom, magyarázta, Zambó Jimmy, igen, hogy Zambó Jimmyért rajongani az Magyarországon teljesen legitim dolog, és nincs ilyen, tudod, hitet tett amellett a posztmodern bölcselet mellett, hogy nincs ilyen, hogy jó kultúra, meg rossz kultúra, nincsen magas színvonal, meg alacsony. Itt mindent a piac mér, a piac beáraz, Magyarországon ez népszer, kivéve a depes mód, a kurva anyámat, hogyha arra megyek, de minden más, például a Zambó Jimmy, az szeretik a magyarok. Hát mert ez itt népművészet. Az nagyon jó. És senkinek eszébe ne jusson bárkit elmarasztalni azért, mert Zambó Jimmy-t hallgat vagy néz, mert a Zambó Jimmy az jó, mert nincs jó és rossz, csak termékek a piacon, a szupermarket polcain, mindennek helye van, mert ha nem lenne, a nagy kapitalizmus, a piac láthatatlan keze már kirostálta volna. De akkor miért voltak ennyire arisztokratikusak? Hogy mindenki alacsony színvonalú, meg hülye, meg stb. Tudod. Hát erről dumáltatok ott, bazd meg a Gang emlékműsorban, hogy volt-e ez a SZDSZ körüli liberális elit, ami meg mindent kirekesztett, és akkor ilyen elefántcsontoromban egymás faszát szokták. De ők azt állítják, hogy nincs ilyen elit, ezt én képzelem. Igen. Hülye vagyok, de ott meg, egy, de liberális elitről beszélek. Hát emberek vannak, különböző emberek, sokféle ember. És ha van kultúra, óhatatlanul kiszelektálódik a kulturális elit automatikusan, ezt mondta Parakovács. Igen, igen, mert ők jobbak. És jobbak, mert ők jobbak. Egyébként igen. Így van, és a nincs is egymás faszának szopkodása, persze. Nincs. Na. Nincs, csak a jó a jónak örül. Így van, ennyi. Így van. Érted? Viszont az az őszhajú csávó, nem tudom ki a izé, aki pedig liberális, és azt mondja, hogy hát szerintem volt, olyan szemérmesen mondta, igen, szerintem volt, hozzátette, hogy aztán a Fidesz ezt kinyírta, de szarabb jött helyette. Na, ez egyébként egy korrekt vélemény. Na de tudod, már ott tartunk, hogy a Zambó Jimmy az legitim, de a Depeche Mode, az vállalhatatlan. Akkor bassza meg valaki az anyját, ha Depeche Mode-ra megy. Ja, világos, jó. Szerintem ezt kimaxoltuk, figyelj. Itt a Kelemen Annától eljutottunk a Depeche Mode-ig, végig a popkultúrát. Tulajdonképpen akkor Orbán Viktor az a popkultúra része? Hát summázzuk, na. Hát mi a tanulságunk a ma est folyamán? Igen, azt gondolom, hogy igen. Igen. Mert nem is azt mondom, hogy a popkultúrái, inkább azt mondom, hogy az aljakultúrái, amennyiben dörgölőzik hozzá minden szaros szavazatér. És akkor kis grófó meg ezek? Hát ő a király, a grófó, a király. Értem. Ő a király. Gróf vagy király? Grófó a király. Igen. De ez a grófó, ez nem a grófnak a beceneve? Jó, nem tudom, csak nem hallottam még így. Na, figyelj! A Lars von Trierről említettél, és múltkor dumáltunk Lars von Trier kapcsán. Elküldtem a Puzsérnak azt a faludi verset, amelyek nem faludi vers, faludi Villon, a faludnak a Villon kötetében van. Villont jól átdolgozta nagyon faludissá, tehát olyan fordítások, amik már igazából nem Villon fordítások, hanem átköltések, és akkor van benne egy Brecht, amit aránylag kevesen tudnak, hogy Brecht, ez a ballada a kalózok szeretőjéről. És nagyon rég olvastam, nekem egyébként annyira akkor nem tetszett, főleg, hogy annyira kurvára már nem Villon volt, hogy mi közelnek. Villon, azt később tudtam meg, hogy ez Brecht, a Koldus operának a egyik része, jó faludisan átfordítva. Fölolvasod? Ott van. Ja, hogy nem tudod. Akkor fölolvasom én. Szerintem ezt mindenki ismeri, mert valami kibaszott népszerű. Ez tényleg a faludinak egyik legpopulárisabb verse. Emelje fel a kezét, aki ezt ismeri. Hát, kurvára csalódtam. Hát az Ed Wood közönség, igen. Pedig ez még csak azt sem mondanám, hogy az a Hölderlin versolvasás Wagner opera közben. Na, azt mondja, hogy ballada a kalózok szeretőjéről. Jennynek hívták, szőke volt és éhes, és a szállodában üveget mosott, hol elhamarkodott szeretkezések szagát árasztották a bútorok. És mikor szitkokkal teltek meg az éjek, és csiklandott ringyók részek sikolyával, ő a hajóra gondolt 8 ágyúval és 17 vitorlával. S ha ágyazni ment, mert már a párok várták, vagy hajnaltájt meleg vizet hozott, megtörtént néha, hogy egy vendég vasárnap markába titkon egy dénárt nyomott, ilyenkor mindig némán megköszönte, alázatosan vézna mosolyával, és a hajóra gondolt 8 ágyúval és 17 vitorlával. És éjjel, ha kiment a folyosóra, egy-egy éhes hím gyakran rálesett, ki ott mindjárt a bűzhött kőpadlóra teperte le, s ő mindent engedett. És mikor a férfi vállait harapta, s mellét kereste borgőzös szájával, ő a hajóra gondolt 8 ágyúval és 17 vitorlával. És egy délben zaj támadt a tengerparton, s találgatták mindnyájan az okát, de ő felkacagott az utcasarkon, és még otthon is nevetett tovább, s hogy mosogatni hívták a konyhába, a tányérokat eltolt a karjával, és a hajóra gondolt 8 ágyúval és 17 vitorlával. És mikor félreverték a vészharangot, és a kikötőbe üvöltött a nép, ő lassan elfütyült egy hosszú tangót, és hófehérre mosta a kezét, és új ruhájában a párkányra hágott, és a tengert nézte gonosz mosolyával. Hol a város előtt egy hajó állott, 8 ágyúval és 17 vitorlával. És a hajó 8 ágyúval lőni kezdte rőtbombákkal akkor a várfalat. És nem maradt, mikor leszállt az este, kastély a várban, és ház a vár alatt. Ledőrt a bazár, a fárosz és a zárda, s bronzoszlop a helytartó szobrával, és nem maradt, csupán egy piszkos szálló, 8 ágyjal és 17 utcalánnyal. De ő még mindig az ablaknál állott, és az éjszakába egy dalt énekelt. És reggel a matróznép partra szállott, és minden embert sorra láncra vert. És akkor a hajósok vezetője így szólt hozzá, kalózok szeretője, kitöljünk meg kívánságot szerint. És ő azt felelte, mind. És a tengerparton aznap alkonyatra minden fán 50 ember lebegett, testüket a héják csőre marta, mint lógombócot éhes verebek. És a hajó még a hullák rútfarával halotti táncot járt az eszele, 8 ágyúval és 17 vitorlával eltűnt vele. Átküldöm ezt a Robinak, mert ezt mondom, újra olvastam, valami miatt eszembe jutott, Faludit olvasgattam, és akkor bejött ez a cucc, és átküldöm a Robinak, te bazd meg, ez nem a Dogville. Látta-e valaki Lars von Trier-től a Dogville-t? Ha bazd meg, de nehéz lesz itt kultúrestet tartani. Az bezzeg, megnézted. Megbizony, és tetszett is. És tetszett is, erre a Puzsér visszaírt nekem, ez olyannyira az, hogy szerinte innen lopta Lars von Trier, csak hozzátette egy ilyen vallás etikai hazugságot. Na és akkor átadnám neked a szót. Hát a Lars von Trier valójában ennek a cselekményét ültette át a saját sztoriába, azzal a különbséggel... Röviden a tartalom. Hogy a... Nicole Kidman. Gyakorlatilag erről szól, de ennek még előzménye is van, hiszen két korábbi filmje a Lars von Triernek szintén ilyen női Krisztusokat sorakoztat. A három film, ez egy trilógia. A Hullámtörés, a Táncos a Sötétben és a Dogville. És ez három női Krisztus története, akik tényleg bűntelenek és makulátlanok, és tényleg feláldozzák magukat teljesen úgy, ahogy a Krisztus. És az első két film az tartja is magát ehhez, és a krisztusi szellemben viszi végig a történetét ezeknek a nőknek. Majd a harmadik filmnek, aminek még ráadásul ilyen brechti díszlet nélküli... Krétában van megrajzolva az egész izé. És egyébként mégis jó a sztori, tehát ez a kamaraszínház, igen, és nincsenek minimál díszletek. Díszlettelen külsőségei vannak. Vagy... Krétával vannak a házak megrajzolva. Igen, megrajzolva, és ott ezáltal... állnak a színészek. Igen, és ezáltal a dolog valahogy letisztultabb. Csupaszabb. Abszolút csontcsupasz, tehát igen. Utal a díszleteibe utal Bertolt Brechtre, és a Jenny története, amit most felolvastam, jó, Faludi átköltésében, de a Brecht is ilyen, csak Faludi valahogy a balladisztikusabban verselt át, az, meg a sztori ez. Ez a sztori. A Lars von Triernek a hősnőjét Grace-nek hívják, a Nicole Kidman játsza, és a cselekmény végén megérkezik a menekül a maffia elől, és befogadja őt a falu, ahol egyre durvábban kihasználják, aztán megerőszakolják, láncra verik, tehát fokról fokra használják, alázzák, a legvégén meg kiadják pénzért a maffiának, ahonnan menekül, és a végén van a csattanó. A legvégén az apja megjelenik, ő beül az autóba, mint Grace, mint a női Krisztus. És bent mert az autóban... Mert hogy kiderül, hogy az apja a maffia főnökő, az apja elől menekül. És van egy ilyen teológia izét, tudod, a gonosz atya Isten elől. Magyarázzuk el a szimbolikát. És hogy ott az autóban az apja kárhozatra téríti Grace-t. Kvázi az új emberből restaurálja az új embert. Pont fordítva, ahogy szokott lenni. Tehát egy és a kereszténységet visszavezeti a judaizmushoz, az új szövetséget az ószövetséghez, az irgalom istenét a bosszú istenéhez. És aki kiszáll az autóból, az a Grace, mégpedig azzal vádolja, azzal gyanúsítja meg az apja Grace-t, hogy fennhéjázó vagy, hogy hiú vagy, és hogy büszke arra, hogy te vagy a női Krisztus, arra, hogy te milyen irgalmas vagy, meg milyen jóságos vagy, és hogy nem veszed észre, hogy pont a gőgöd az, ami a legfőbb bűnöd, és hogy ezt kell levetkőznöd. De hát ez valójában egy erkölcsi szemfényvesztés. A Lars von Triernek a saját elkárhozásához tartozó kárhozati rituáléja. Valójában a Lars von Trier az, aki gőgös. Valójában ő az, aki azt mondja, hogy én vagyok az Isten. Én vagyok a film istene. Akármit megteltek a hőseimmel. Megteltem a Krisztussal, hogy gyúrok belőle egy Mózest. Vagy akármit, amit csak akarok. A bosszú angyalát, akármit. Az irgalom angyalából legyártom a bosszú angyalát. Ezt is megteltem. Mert mit csinált a Grace? Az, amivel az apja szembesíti Grace-t az autóban, az valójában a Lars von Triernek a bűne. De miért? És Grace kiszáll az autóból, és egyenként legyilkoltatja az összes lakóját Dogville-nek. Kutyát hagyják egyedül életben. És a szerelmét, akiben szerelmes volt, és akitől azt várta, hogy megvédi őt a városlakóktól. És folyamatosan elárulta őt. Azt saját kezüleg öli meg. És még hozzá is teszi, hogy van, amit az embernek saját kezüleg kell megcsinálnia. Igen, és Grace-nek a nagyon súlyos sérelme, hogy az asszonya, ahol lakott és szolgált, az összetörte a kis nipjeit, amiket a fizetéséből vett. Ő vett ilyen kis nippeket, ilyen kis porcelán gyerekeiként szeretett. Kis porcelán figurákat, amiket nagyon szeretett. És azokat a kegyetlen asszony összetörte. Úgyhogy ő felsorakoztatta ennek a nőnek a gyerekeit, és sorban lelövette a gyerekeit. Mert összetörték a nippjeit. Hát a nipp volt a gyerek. Tudod, összetörték a porcelánbabáit, ezért ő egyenként lelövette a gyerekeit. És az egészen ott van Lars von Triernek az erkölcshamisító pecsétje. Kvázi ez egy fajta igazság. De valójában ez nem igazság. Valójában ez a kegyetlen bosszú, amit már meghaladtunk kulturálisan. Csak a Lars von Trier felfuvalkodott a maga rendezői zseniében, meg a maga omnipotens Isten mi voltában, aki bármit megtehet, mint a film istene. Megtagadta a hullámtörésnek, meg a táncos a sötétnek a mondani valóját. És nem pusztán a Grace-t vitte kárhozatba, hanem a korábbi két filmje, mert ez egy trilógia, a korábbi két filmje hősnőit is ezáltal visszamenőleg kárhozatba vitte. Kurva jó. Ehhez a Lars von Triernek nem volt joga. Nem volt joga. Ez az erkölcsi szemfényvesztéshez. Te nagyon ahhoz, hogy a végén, és te megigazultál, te igazságosnak érezted, amikor a népjeiért a gyerekeket agyonlőtt. Már ez úgy zajlott, hogy amikor a népjeit összetört a gonosz, vén, szemét, perszóna az Grace-nek, akkor azt mondta, hogy ha megállod, hogy nem sírsz, akkor nem töröm össze a következőt, és nem bírta megállni, és így törte össze sorba a nipjeit, amiket Grace kvázi szimbolikusan az ott léte jelképének és a gyerekeinek élt meg, és aztán, amikor a tényleges húsvér gyerekeket írtotta ki Grace, mondta, hogy ha nem sírsz, akkor a gyerekeidet életbe hagyom, de az sírt, és az összes gyereket kiirtotta. És mindenkit. Mondom, ez a Jenny történet, csak amíg Brechtnél, ez a Jenny történet, ez egy ilyen burkolt osztályharcos cucc, ez részint a Koldus operát ismerve, részint Brechtet ismerve, meg hát a sztoriból, tehát ez az elnyomottnak a bosszúja és a, mit tudom én, a burzsázia kiirtása, és ezek vannak benne. Addig a Lars von Triernek ez a Brecht adaptációja, ez, ami a Dogville, az egy, Lars von Trier filmjeinek a többsége az vallási film. Elmondhatjuk ezt, Robi? Vallási film, ahol direkt vallási címszavakat meg szimbólumokat csinál. Mellesleg az a baromi vicces az egészben, hogy én úgy megutáltam egy időben Lars von Triert, hogy még így az apun beszéltünk évekkel ezelőtt róla, és még mondtam, hogy aki csak, itt Saint-Just parafrázis volt, hogy mert Saint-Just mondta, hogy a közömbösöket is meg kell büntetni, nem csak az ellenséget, és akkor mondom, hogy aki csak közömbös Lars von Trierrel, azt is meg kell büntetni, és akkor még a Puzsér védte itt a Lars von Triert. Aztán megnéztem a sorozatgyilkos filmjét, a ház, amit Jack épített. Hosszas, öt ismerősöm rábeszéltek, hogy megnéztem, és nem tudtam levenni róla a szemem, annyira kibaszott jó film volt. Visszatért a korai, amit én nagyon szerettem. Az Európa volt az egyik kedvenc filmem, és visszatért ahhoz a színvonalhoz. Nekem egyébként már a Hullámtörés se tetszett. Nekem ezek, az Antikrisztust végig se bírtam nézni. Az Antikrisztus rettenetes. A pornográf betétei azok szabályosan fizikai rosszul létet okoztak. Érted? Szóval én nekem nagyon nem jött be. De a Dogville meg tetszett. Mert az meg az ember szereti a bosszú filmeket. Valaki hosszú... De ide... semmi baj nincs a bosszú filmmel, csak ne a Krisztussal végeztess el a leszámolást. Nekem ez sokáig nem jött le, hogy ezek női Krisztusok. Mert a Krisztus férfi, tudod, én ilyen... Hát a Krisztus csak férfi lehet, tudod, női Krisztus. De bazd meg, miért női Krisztus? Mi a picsáért női a Krisztusi alak Lars von Triernél? Miért? Miért nem férfi? Nem feminista a csávó, sőt, szeret poénkodni, hogy ő náci meg ilyenek, nagy botrányokat csinált Kamba. Érted? Nem náci persze nyilván, hanem ilyen... Nem puzsérszerű, bizonyos szempontból. Szóval... Na. Szóval figyelj, és akkor most... Te, Lars von Trier csinál még... Ja, most Putyin dicsérte. Hogy még jobban szeresd. Érted? De látsz különbséget a Waters és a Trier között? Ezzel a nyugat kritika és Putyin izéje? Na, látom. Micsodát? Az, hogy nagyon autonómak, és hogy nem akarnak megfelelni a kulturális kánonnak. De különbséget a kettejük között? Vagy ugyanaz a jelenség? Hát szerintem az a döntő különbség, hogy a Lars von Trier egy nagyon súlyos, sötét válságból lábalt ki az utóbbi időben, legalábbis a Ház, amit Jack épített című filmje alapján a Roger Waters az meg egyszerűen csak egy nagyon autonóm, exaltált, kicsit skizoid, kicsit összeesküvés elmélet hívő, kicsit zavaros gondolkodású, de pont ebből fakad a géniusza figura. A Lars von Trier inkább öncélúan keresi a balhét. Az én szememben a Roger Waters az valahogy igaz hitűbb, vagy... Aha, a Lars von Triernél ez is ilyen pozőrködés, hogy balhét csináljon. Mind az, hogy náci vagyok, tudod, ez a balhét keres, nem komolyan. A Roger Waters meg ez a nyugatkritikus, olyan, mint a balosok, mint ezek a hitű balosok. Te figyelj, akartál arról beszélni, ja figyelj, még mielőtt elkezdenénk a következő témánkat, ezt most jutott eszembe, te érzel rokonságot a Gitch és a Conteo között? Két műfaj között? Hát... Nagyon más, hát azért a Gitch az a pszichével áll kapcsolatban, a Conteo az meg az elmével. Hát nagyon más. Hát az egyik a... A Conteo gyakran használ Gitchet. De az, egyik az, a szép, de az egyik az a széphez viszonyul, a másik meg az igaz, a, vagy inkább a valóshoz. Aha. Az egyik a valóshoz, a másik meg az esztétikushoz viszonyul. Aha. De nehéz ezt. De az esztétikánál tehát jön az igaz meg a hamis, nem? Hát hogy a faszban ne jönne át? Hát persze, hogy átjön. Na, ezen még elgondolkozom, tehát azt hittem, hogy van így ad-hoc gondolatod, mert ez most jutott eszembe. Ez most jutott eszembe, így az elhangzottakat. Térjünk át arra... Arra gondolsz, hogy a könnyebb utat választja az is, aki a Gitch felé, meg az is, aki a Conteo felé megy? Aha. Nem vállalja a valóság terhes, igen, megterhelő, igen, komplexitását, igen, bonyolultságát? Igen. Igen, terheit, igen. Nem akarja elhordani, igen, a valóság terheit, igen, igen, és ezért, igen, aztán könnyítést kér. Igen, igen. Figyelj, az áltudomány miből sarjad? Valaki, teljesen természetes egyébként, hogy valaki magyarázatot akar a világnak a nagy kérdéseire. Mondjuk vegyük a természettudományosra hajazó, azzal kapcsolatos áltudományokat. Nincs matematikai apparátusa, nem ért hozzá. Nem szakember, hülye a fizikához, vagy a biológiához. De valami megragadja benne. Ugye a vallás valami miatt nem tudja már őt kielégíteni, a művészetben nem, nincs otthon, és akkor fallja mondjuk a tudományos ismeretterjesztő könyveket, amelyekből az ember nem lesz fizikus, még akkor sem a fizikusok írták őket. Nem fogod megtudni, mi a tér. Az egy matematikai konstrukció. Hülye maradsz, de elolvasod Carlo Rovellit, vagy Kakut, meg ezeket a ilyen divatos, tudományos ismeretterjesztő szerzőket, Schrödinger macskájára, stb. Mi is szoktunk egy csomót kóklerkedni, csak milyen viccesen, meg mindig hozzá kacsintunk, hogy hát ez metafora, stb. Stb. De hogy vannak ilyen izék, tudod? Tehát az áltudománynak vallás letiltva, tudós nem tudok lenni, és akkor a vákumba, tudod, a megismerési, félig meddig spirituális vákumba bejön az áltudomány. És ez így van a humántudományokban, így van a régészetben, és akkor jönnek ezek az ős magyar mítoszok, és modern mítoszok keletkeznek, tudod? És az egy könnyebb út, úgy érzed, hogy tudás van a kezedbe, de nem vagy régész, történész, matematikus, semmi, lófasz, csak úgy érzed. És akkor megvan az a mítosz, hogy hát persze ezeket üldözik, politikai okok miatt, vagy a mit tudom én milyen lobby, vagy a, tudod, ez a meg nem érted zseni, érted, bejön, ez egy mítosz, egy mitológéma, aminek van igazság alapja is. Tényleg voltak meg nem érted zsenik, hogy ne. Tudománytörténet tele van ilyenekkel, de aztán ez olyan mítosz lett az áltudományban is, ami már mindent elfogadtak. Van egy és ezt én a Gitchell rokonnak érzem, a valódi megemésztendő művészet helyett a könnyebb befogadás. Te azt mondod, igen, amit mondasz. Ja. Te azt mondod, hogy ami a Gitch a művészetnek, az a Conteo a tudománynak. Az áltudomány a tudománynak. A Conteo az inkább, Conteo nagyon sokféle van. Tehát inkább azt mondanám, hogy az áltudomány. És akkor az áltudomány az vonza a Conteót is. Mert a Conteo adja meg a mítoszát az áltudománynak. Vágod? Na, mindegy, ez most jutott eszembe, ez nem ez a témánk, de akartál arról is beszélni, hogy mi a baj a nyugattal Magyarországon? Hát sokat gondolkodtam ezen, mert a Bayer Zsolt újra meg újra mondjuk meg újra... Bayer nélkül nem lehet? Ne engem kérdezzél, Orbán Viktort. Felülem lehet? Mert... Te bazd meg, te szerelmes vagy a Bayerba. Megint összetéveszt az Orbán Viktorral. Ja, az van, hogy a Bayer Zsolt újra meg újra elmondja, hogy a nyugat az haldoklik, a nyugat az első jel. De ezt már kurva sokan mondják, a nyugat az, nem csak ő, tudod, Bogár Laci bácsi. Ez a ráolvasás, a nyugat az LMBT aktivizmusban, a buziságnak a kultuszában, az abnormalitásnak a halálnak a kultuszában, eleve a normalitás elutasításában, a romlás imádatában. És ezt most ezt vagy megváltani kell, függően attól, hogy Donald Trump éppen hatalmon van-e, vagy leváltani. Ha Donald Trump hatalmon van, akkor megjavítani kell. Ha Donald Trump éppen nincs hatalmon, akkor meg leváltani Putyinra. Tehát ez ettől függ. Igen. Kurva sokat gondolkodtam azon, hogy mi is valójában, mi a tényleges bűne a nyugati civilizációnak, amit tényleg fölrónak neki. Mert nem ez nyilván nincsen így, meg nyilván nem romlik meg rothad a nyugat, mert már szét kellett volna, hogy rohadjon, mert ez egy több ezer éves mantra. A római birodalom is. Már Kelet-Róma ezzel revolverezte Nyugat-Rómát. A rothadó, kurvák tanyája, szennyes, férgesült, korrupt, világias, túl sok szín, túl sok íz, túl sok jog, túl nagy szabadság. Hova vezet ez? A romlásba, a pusztulásba. Ez egy több ezer éves mantra. Nyilvánvaló, hogy nem ez a... Várj, bocs! Spárta versus Atén. kicsit már a korai időben, tudod, az a demokrácia, és ezért, tudod, és nyilvánvaló, hogy nem ez a problémájuk a nyugattal. Mert ha ez lenne, már tudod, már rég szétrohadt volna. De akkor mi? Érdemes ennek a mélyére ásni. Mi az, amit ebben a rothadásban, LMBT buziságban fölrónak a nyugatnak, de mi a tényleges problémájuk a nyugattal? Mi van a mélyén ennek a sérelem narratívának? És én arra jutottam, hogy az, hogy a nyugat változik. És ez nem a nyugat tulajdonsága, hanem a történelemé. Viszont a kelet ennek a változásnak ellenfeszül, míg a nyugat meg ehhez a változáshoz alkalmazkodik. Nem a nyugat változik, hanem az idők változnak, csak a nyugatnak ehhez a változáshoz egy alkalmazkodási stratégiája van, míg a keletnek meg egy konzerválási stratégiája. Már eleve Nyugat-Róma azért esett el, mert a népvándorlásnak kitettebb volt, mint Kelet-Róma. Ezért Kelet-Róma még 1000 éven keresztül fent tudott maradni a Nyugat-Rómához képest. Egyre zsugorodott azért, végén már csak a városállam maradt, meg egy-két ilyen pici kis fejedelemség a mai Görögország területén. Akárhogy is, ez a változás és a változáshoz való alkalmazkodás a nyugat igazi bűne. Persze ezt nem ismerhetik el, hanem mindenféle, hát, hogy úgy mondjam, koncepciós pereket kell kreálniuk a nyugattal szemben, de valójában a probléma az a nyugattal, hogy a nyugat alkalmazkodik, és az alkalmazkodás nyomán változik az időkkel. Míg a keletnek mindig is az volt a stratégiája, hogy konzerválja a fennálló viszonyokat, a változásnak ellenfeszül, erőnek erejével, mert belátja, hogy a társadalom az, amin keresztül a történelem a változást végzi, ami a társadalom által, a társadalmon keresztül változtatja meg az államokat, a berendezkedéseket a történelem. Tehát a társadalmat kell megfelelő mértékben uralni, lehetőleg megfélemlíteni, lehetőleg megfosztani teljesen a szabadságától, teljesen az önrendelkezésétől és a tapasztalatától arra vonatkozóan, hogy változást indukálhat, és akkor soha nem lesz változás, és be lehet rendezkedni az idők végezetéig a változatlanságra. Ez a kelet. És Magyarországon a társadalom olyan nagyon sokat szenvedett a történelme során, és ez a szenvedés 1956 vérbefolytásában kulminált, hogy 1956 után a magyar társadalom azt mondta, hogy elegünk volt. Nem akarunk több változást, itt nekünk fogyassza meg valaki a történelmet, és mi mostantól kezdve pihenünk. Lányi András fogalmazott úgy, és én ennél pontosabb megfejtést nem is nagyon hallottam, hogy ez a társadalom, ez annyira kimerült, ez annyira elfáradt, ez annyira megviselt, lerongyolódott, hogy ezt a társadalmat, mármint a magyar társadalmat, be kéne utalni egy szanatóriumba 150 évre, azután talán lehetne kezdeni vele valamit. Na most ez a koncepciós per a nyugat ellen, ez a vád a nyugattal szemben, a romlottságára vonatkozó, az elfajzottságára vonatkozó vád, ez nem más, mint a magyar társadalom szanatóriumba vonulására vonatkozó kérelme. Ezt értette meg a Fidesz. A magyar társadalom nem akar alkalmazkodni. Nem akarja a változást. A magyar társadalom állandóságot, biztonságot, kiszámíthatóságot akar, nem akar változást, és ilyen értelemben a magyar néplélek Kádárban, Acélban, 56 után a kelethez csatolta önmagát. és ezt a 20 év alatt megpróbálta az elit megváltoztatni, és Orbán Viktor azt a következtetést mondta le, hogy ez a dolog nem fog megváltozni, vagy ha meg tud változni, nem ér annyit, hogy megváltozzon. Ezt a helyzetet, ezt a kifáradtságot, ezt az enerváltságot, ezt az erőtlenséget, ezt uralni kell, és nem jóvá tenni, vagy helyreállítani. Jó, értem. Ez szép, ilyen szép akadémiai expozét nyomtál itt le. Gratulálok, tanult barátom. Azzal egészíteném ki, hogy valóban, tehát, na, a kelet alatt a Európán kívüli összes kultúra értendő. Tehát volt, tehát hogyha az inkák, a prekolumbián civilizációkat veszük, tehát mondjuk az inkákat, toltékokat, majákat, aztékokat, ugyanez a konzerváló tendencia, tudod? És pedig úgymond nyugatra vannak, tehát a kelet alatt egy szimbolikus kelet értendő. Volt a szocializmusban, figyel, ez, én figyeltem. Volt a szocializmusban egy ilyen kifejezés, szakkifejezés, hogy ázsiai termelési mód. Ennek a bevezetésére azért volt szükség a dialektikus materializmusban, vagy történeti materializmusban, tehát a marxizmus-leninizmusban, mert Marx a 19. században nem tudott mit kezdeni egy csomó kultúrával. A marxizmus eredetileg, majd aztán egy Varga betűvel visszatérek, de ezt muszáj elmondjam, a marxizmus eredetileg azt mondja, hogy a történeti fejlődés, ősközösség, akkor a munkamegosztás révén osztálytársadalom, akkor a barbár időszak, a lovas-nomád népeket, Engels, a nomád népeket, bocsánat, nem csak a lovas, mert van másfajta nomadizmus, sivatagi nomádok, hegyi nomádok, a nomád népeketnek a társadalmi berendezkedésére, politikai uralmi formájára Engels találta ki a katonai demokrácia kifejezését. Katonai demokrácia, mert a vezető az csak primus inter pares, első az egyenlők között, és ott szavaz a férfi társadalom, stb. Stb. Tehát, tehát megpróbálták leírni a társadalmakat, törzsi társadalmakat, ezeket a úgynevezett katonai demokráciának nevező lovas, nevezett lovas társadalmakat, nomád lovas, az meg állandóan lovast mondok, persze a magyarnál a nomád az a lovas, nem. Volt sivatagi kecskés nomád is, na. Ez a nomádok egyébként mindig harcias izék voltak, cuccok, ebből éltek egyébként, kereskedtek meg, fosztogattak, meg adókat vetettek ki, ez egy katonai. És az európai történeti fejlődésben a görög-római az volt az antik. Az volt az antik árutermelő rabszolgatartás. A rabszolga volt a pénz, és egyben egy olyan termelő eszköz, ami a áruknak a nagy részét megtermelte. Aztán ezt váltotta föl a feudalizmus, ami így a föld vette át a gazdaság központi szerepét, és a hűbéri láncolat. Majd jött a kapitalizmus, a polgárság uralma, vele egyfajta globalizáció, de ők még ezt nem annak nevezték, de ugyanakkor az 1848-49 táján írt kommunista kiáltványba kurvára leírják a globalizációt, de hátborzongató módon, tehát a globalizáció nem mai jelenség. És majd ezt váltaná fel a szocializmus, aminek a végkifejlete a kommunizmus. Na ez volt így dióhéjben, ez a marxista cucc, ehhez jött a Leninnek mindenféle lófasza, ami most itt érdektelen, és nem tudtak bizonyos berendezkedésekkel mit kezdeni. A prekolumbián civilizációkkal, az ókori Egyiptommal, az ókori Kínával, az ókori Indiával, Bizánccal, az afrikai királyságokkal, egy halom olyan kultúrával, amire nem illett az antik árutermelő rabszolgaság, nem illett a feudalizmus, nem illett az ősközösség, mert osztálytársadalom volt, hát akkor ez mi a picsa? És egy Tőkei Ferenc nevű sinológus, tehát ő egyébként egy kiváló Kína szakértő fószer volt, három kötetes kínai filozófia szöveggyűjteménynek ő a fordítója, az ő nyers fordításából fordított a műfordítása a Tao Te Ching-et Vörös Sándor. Na ez a Tőkei Ferenc, mint egy marxista keletkutató, kitalálta azt a fogalmat, hogy ázsiai termelési mód, ami aztán ebbe a marxista értelmiségi közegbe elterjedt erre. Mi ennek az ázsiai termelési módnak a lényege? Egy erősen hierarchizált piramiszerű társadalom. Ennek az élén van egy Isten király, egy istenített uralkodó, aki egyúttal a társadalom egészének a reprezentánsa. Nem pusztán az élen áll, hanem ő maga az ország, a birodalom, a nép. Nincs igazi magántulajdon. Van magántulajdon, de a termelésnek nem... hogy mondjam, nem a legfontosabb tényezője, hanem állami tulajdonban van minden, ami szimbolikusan az uralkodó tulajdona, de az állami tulajdon. És az állami tulajdon fölött egy hivatalnoki kaszt, hogy nevezik ezt? Redisztribúció. Újraelosztás, igen, de mindegy, tehát egy hivatalnoki kaszt dönt a pénzekről. És kézművesek és parasztok végzik a munka nagy részét. Van ugyan rabszolgaság, de az gazdaságilag elenyésző. Sokszor ilyen familiáris, meg felszabadítják őket, stb. Ilyen volt Egyiptom. Ilyen volt Mezopotámia, ilyen volt Kína, India. Kurva sok ilyen. A föld kultúráinak a nagy része nem tartozott bele ebbe a marxizmusba. Erre mondták, hogy ázsiai termelési mód. De Bizáncban is ez volt ám. Bizáncban is ez volt. Tehát azt mondod, hogy Bizáncban... ázsiai termelési mód volt. Bizáncban az ókor Isten királyságai születtek újra. Valamilyen értelemben. Így van. Én azért foglalkoztam annak idején ezzel, mert gecire hasonlít az államszocializmusra. És nem csak én vettem ezt észre. Tehát ez a bizonyos ázsiai, az államszocializmus, főleg minél keletebbre megyünk, Mao vagy Mabaz meg Észak-Korea, ez a nagyon arhaikus berendezkedés életújjá, de egy az egybe. Nem a marxi nyugati szocializmus, hanem ez az ázsiai. Ezt az egészet azért akarom mondani, mert amikor azt mondtad, hogy a változó és fejlődő és állandóan változó nyugattal a kelet áll szemben, az ázsiai termelési módás szemben, amit ők ennek neveztek, egy fasz kifejezés, hogy ázsiai termelési mód, ez egy marxista kifejezés. De valójában mi érhető tettem benne? Ezek a történelem megállítása az ókorban, szellemi de nem is az ókornak, nem is az ókornak a késői fejlett fázisában, hanem az ősi arhaikus fázisában. Ebben az ősi arhaikus fázisában. Isten királyok abszolút uralmában. Amíg nyugaton az vezérelvés erény, hogy újat, mindig újat felfedezni, változni társadalomba, technikába, technológiai rezsimek követik egymást, és így tovább, művészetbe, érted, újítani, ez a nyugatnak bazd meg igazából ez a esszenciája, lényege, addig ezekben a kultúrákban konzerválni. A föld ne forogjon, hanem álljon. Jó, tudom, ez a kőszívű ember fiai, de kurva jó a mondás. És konzerválni. Egyiptomba a változást ők se tudták elkerülni, de maszkírozták bazd meg, mint a múmiát. Egyiptomban, ugye egyiptológus lenne az egyik szakmám, Egyiptomban állandó tudatos politika volt az arhaizálás és annak a prezentálása, hogy örökké ez van, mindig ez volt, mindig ez lesz, minden változatlan, persze, nem úgy volt gyakorlatilag, de ez volt az alapelv. És nem ez fejeződik ki abban, ahogyan a múmiát bebalzsamozzák, és berendezik, és köré rakják a kedves tárgyait, és most ő az öröklétbe. Az öröklét. És nem ez fejeződik ki abból, ahogyan Lenint a mauzóleumban. De... annak egy hitvány, de mégis basszus. Megáll, ez örök, ez örök. Metafizika nélkül, de a mintázat. Az kurvára az. Az kurvára az. Az örök, és változatlan, bazd meg, változatlan. És Jamblikosz, ő egy 5. századi neoplatonikus, misztikus bölcselő volt, aki a misztikával, meg a akkori mágiával foglalkozott, és azt mondja, hogy azért a keleti vallásokat vizsgáljuk, mert ők minden ősi tudást és titkot megőriztek. Még a hellének, a hellén alatt a római is értendő, tudod, a nyuga, az akkori nyugati, míg a hellének folyamatosan változtatnak. Ők már elfelejtették azt az ősi tudást, amit a keleti ember még tud. Ez az orientalizmus nevű gondolkodásmód már megjelent a késő antik világban. Igen, ami persze kamu, tudod, ott is volt változás, hanem a szándék, tudod, ez a tartósítás. És ezért ilyen népszerű itthon a regresszió, a retrórádió, a slágerrádió, de ez a musical a legnagyobb slágerekből, amiket már gyerekkorunkban is fejből tudtunk. De ez rám is érvényes. Folyamatosan nosztalgiázok. Régi híradókat nézek, tudod. Rám ez egy... Ja, és most nem viccelek. Rám ez maximálisan igaz. De én magyar vagyok, te meg nem, ugye? Te amerikai vagy. Lófaszt vagy, bazd meg, olyan kelet-európai vagy, mint a szar, bazd meg. Na. Jó jelzőt találtál, ne? Hát vagy a... Jó, igen, mint igen, a ház. Jó, ennél jobbat nem tudsz. Jó van. Szóval ez nem, tudod, ez nem véletlen. Itt a... Mert valójában a történelem az egy nyílt végű játék. De a múlt az ismert. Ahhoz már egyszer időutazásos vitánkhoz. Megbűnhődte már a nép a múltat, s jövendőt. Ja, hogy előre már megbűnhődtük a jövendőt. Így van. Tehát mi már alkalmazkodtunk a múltban, az legyen elég. Most már álljon meg az idő, és az az alkalmazkodás a jövőt is aranyozza be. Mi már megbűnhődtük, csak annyit kérünk az Istentől, hogy a jövőben ne kelljen már alkalmazkodnunk. Mi már kialkalmazkodtuk magunkat. Ezt vésse bele az Isten is a nagykönyvébe. Aha. De figyelj, és ez akkor mi itt Európa közepén, vagy kvázi közepén mi keleti nép vagyunk? Nem, mert a forradalmaink azok nem ebben. De azokat idegen szabadkőművesek pénzelték, bazd meg, és tudod, patkányforradalmak voltak, a nemzet, igen, Petőfi, igen. Hát inkább Mária Terézia vágott. Igen, és a nemzet... Kossuth, szabadkőműves. Nemzetnek az immunrendszere mindig elég erős volt, hogy ezeket lehet. Ezeket kidobja. Széchenyit, reformkor, igen. 56-ot, Petőfi, Kossuthot, Adit, ez mind. Hát hogyne. De mindig visszajöttek. Hoppá, azért Pannóniát nem lehet csak úgy leradírozni. Miért nem? Talán mert a római provincia tovább él itt az asztrál síkon. Érted? Akkor már misztifikáljunk, akkor mi is legyünk ilyen jó áltudományosak, jó szoktunk egyébként sokszor, hát akkor térjünk ez a jó szokásunkhoz vissza. Tudod, itt a mítikus tér, az asztrál sík az egy fasság, de a mítikus térben itt megmarad a római provincia. Ja, passzus, pont ezen gondolkodtam, de csak így zárójel, ha már így magyar történelem, hogy ha egészen korai magyar királyságot megnézed, a korai Árpád-kort, tehát Istvánt, meg az ő után a következő évtizedeket, akkor melyek, figyelsz, a legjelentősebb városok, vagy legjelentősebb települések, ahol valamiféle egyházi, vagy világi, vagy valamilyen központ van. Hol vannak ezek? El tudnád sorolni? Nem tudod, hiába vagy történész, az én vagyok, tehát akkor sorolom. Hát a végzettséged az, de hát ugye a mestered, stb. Na, de mi végre ide figyeltél, bazd meg, ezért provokállak. Szóval, egyébként annyira nem volt vicces. Barátunkba Károhofi Géza, tudod. Szóval, figyelj, Esztergom, Vác, Kalocsa, Székesfehérvár, Buda, kicsit később Visegrád, Tihany, Pannonhalma, Győr, Veszprém, Zalavár, Pécs, van még Nagyvárad, Várad, Csanád és Gyulafehérvár, meg Eger. Ja, és Nyitra. Ezzel föl is soroltam a zömét. A java része a Dunántúl. Figyelsz? Mit mondtam? A java része a Dunántúl. Jól van. Kihagytad azokat a megyéket. Magnó barátom, 2.0-as megyéket, amiket a történelmi Magyarországhoz csatoltak 20-ban. Figyelj, de Bereg, Orom megye. De hogy a legkorábbi Árpádok idején a Dunántúl, vagy ahhoz közeleső térség. És elgondolkoztam, hogy ennek ilyen mély szakrális jelentése van, vagy jelentősége, vagy te novellát írsz? Vagy verset? Rólad. Verset, jó. Akkor megbocsájtok. Vagy más. És nem lehet, hogy egyszerűen azért, mert a római provinciának a infrastruktúrája az még maradványaibe, de tovább élt. Tudod, még a frank birodalomba, még a Pribina és Kocel szláv fejedelemségébe tovább éltek a római izék, onnantól meg bazd meg a pusztaság, nem is pusztaság, egyébként az Alföld nagy része nem sztyeppe voltám, hanem mocsár. Víz, mocsár, javarészt, bezony. És Erdély meg ilyen nagyon kieső külön valami volt, és akkor még a székelyek az Erdélyi medencébe éltek. 13. században költöztek kijebb. Na most tehát a Dunántúl. Ezt csak azért mondom, mert hogy a Pannonia elpusztíthatatlan. Tudod? Még a magyar királyság is arra épült. Ez neked jó érzés? Hát... Na mondjál már valami okosat, bazd meg. Most ugye a Dunának azon az oldalán vagyunk, ahol nem volt Róma. De Kalocsa, figyelj, Kalocsa is izé, de közel van a Dunához, tehát a Dunántúl kisugárzása, érted? Isaszeg az izé, Pannonia vagy Hunnia? Hát onnan jöttem, nyilván Hunnia, mondja Puzsér, ugye? Örsvezértér, tudom. Őrsvezértért. Nem, véletlenül nevezték őrsvezérről el, tudod? Ő a szélén volt, kabart őrsfőnök volt, az őrségben voltak birtokai, meg a mai Borsod megyében. A másik hat vezérről nincs tér. Van egy Árpád fejedelem útja, meg van egy őrsvezértere, de a többiről nincs tér. Kont, künd, ilyenek nincsenek, tas. Nincs töhötöm tér. Őrs, de miért őrs? Na, utcák vannak. Tudjátok egyébként, hogy az őrs nemzetségnek a az őrsúr nemzetségből melyik arisztokrata család származott? Nagyon kevés olyan arisztokrata családunk van, ami az Árpád-korig vissza tudja vezetni a génuszt, a családfát. A Batthyányi grófok, azok az őrsúr nemzetségből származnak. Bezony. A Károlyi, ahonnan a nyúlszájú Komcsi Bérenc Trianon bűnös, ő meg a Kaplony nemzetségből, a Kündű nemzetségéből, bezony. Jó kezek. Egyszer megcsinálom, esküszöm bazd meg ezt az ős magyar izét. Na, Ondvezér. Adi Ondvezértől származtatta magát, de én azt inkább metaforának érzem. Az Adi család, régi kisnemesi család, a franc se tudja. Na, térjünk vissza, figyelj, most elmerültünk a genealógiába. Tehát, hogy ez a Pannonia, tehát, hogy keleti nép vagyunk-e? Vagy lezártuk, kimaxoltuk, és beszéljünk az Orwellről? Tudod, az van, hogy... Valami tanulság, két nemzet, két nemzet van egy országban. Az egyik az ázsiai, a másik az meg európai. Na, ilyen egyszerű. Is. Mindkettő igaz. Pont ez a mi végzetünk. Tudom, hogy erre a kérdésre két válasz van. Ja. Érted? De elmondtuk, hogy Spanyolországban még durvább, Chilébe még durvább. A Egyesült Államokban ott durva. Az Észak-Dél, NDK, NSK, mindenkinek megvan a Pannoniája, Unniája, hát ezzel a közszerűen zárjuk. NDK, NSK vonatkozásában az is érdekes, hogy ugye milyen jól együtt tudott működni a Merkel által reprezentált Európa, meg a Merkel által reprezentált Németország, illetve Európai Unió Putyinnal. És hogy megromlott Merkel anyónak a távozása után? Ez az együttműködés, ugye? Milyen különös ez? Főleg, hogyha azt is az értelmezés részévé tesszük, hogy a Merkel anyó az oszi, tehát ő keleti. Tudjuk. Ő ő már keleten szolgált. Láttad a Scholzot? Fél szeme van. Mind a izének, bazd meg, a Hitler elleni merénylet, Stauffenbergnek, de tudjátok miért? Mert Odin, vagy Wotan, félszemű, germán isten mindig megszületik náluk újabb és újabb formákban, most Scholz kancellára a Wotan. Na, ez nem hangzik rosszul. Nem, tudod, elég szarul hangzik, de legalább vicces. Na, térjünk vissza. Az van, hogy Merkel meg Putyin között hatalmas volt a földgáz összhang. Meg a kőolaj összhang. De hogy jön ez most Pannoniához, Unniához? Mondtad az NDK-t meg az NSZK-t. Ja, és értem, csatolom, és már rögtön ide csatolom, elmentél Putyinba. Ide csatolnám azt, hogy valójában ez a szövetség köztük, ez annál érdekesebb, meg annál tanulságosabb, mint hogy hol is dolgozott a rendszerváltást megelőzően Vlagyimir Putyin? Hát csak nem Kelet-Berlinben. Aha. Hát csak nem ugyanott, ahol a... Ez a Conteo. De én nem azt mondom, hogy onnan ismerik egymást. Amint a mellékkel tábra... Ez se zárom ki, hogy már sejtette. De hogy van, érted? Volt ott egy ilyen közösség, ami korábban nem nagyon volt, ha csak nem a Molotov-Ribbentrop paktumra gondolod. Te most Merkelt azzal vádolod, amivel múltkor bazd meg a magyar államot, hogy a kommunista ügynök akták. Nem, én azt mondom, hogy ő Kelet-Németországban volt akkor, meg onnan származik, meg onnan hozza a kulturális mintáit, meg a szocializációját, meg a kapcsolatrendszerét. És hát milyen különös, hogy a Putyin is pont onnan, hát nem fura. Mi meg azt hittük, hogy amikor egyesült a két Németország, akkor a Nyugat-Németországhoz csatolták Kelet-Németországot, pedig lófaszt Kelet-Németországhoz csatolták Nyugat-Németországot. Csodálatos. Erre csak most kell rájönni, amikor már vége van annak a kőolaj és földgáz alapú együttműködésnek, aminek a keretében Oroszország hát azzá vált, amivé. Igen. Azzá vált, amivé, ami most aztán Ukrajnában, Európának de a törvére De majd, amikor ég. Párizsba orosz tankok, tudod, és Na, figyelj, Robi, így a végére szerintem azért egy pici szellemit is. Volt egy érdekes beszélgetésünk a múltkor, egy jó kis vitánk, és mondtam, hogy Zapun, szedjük elő ezt a témát. A Robi az Orwellt totálisnak tartja, tehát egy olyan igazságnak, ami, hogy fogalmaztad? Tehát, hogy onnan nincs kiút, nincs appelláta. Mi az Orwelli igazság? Az Orwelli igazság az a 101-es szoba, és ott véged van. És mondom neki, hogy akkor te nem hiszel a szellem időfeletti jelenlétében. És én Orwell-el szembe Philip K. Dicket hoztam, most nem a két írót egymással szembe irodalmilag, nyilván nem, csak Philip K. Dicknél találtam meg életem egyik legszebb Isten, nem is bizonyítékát, Isten hitét. A halál, amit mindig el szoktam mondani, egyik legcsodálatosabb regénye, a halál útvesztője, ami űrhajósok a végtelen pályára állt űrhajóba, azzal múlatják a végtelen időt, hogy szimulált virtuális világokba merülnek alá, és a különböző vallásokból összekocsvasztanak egy ilyen saját vallást, és azzal vigasztalják magukat. Kurva jó parabola, példabeszéde a mi világunknak. Ennek az egész körforgásnak, és hogy a vallás igazából vigasztalás. Égi kocsma, hogy Bakunyin mondta. A nép ópiuma, mint fájdalomcsillapító, nem mint drog. És akkor a végén, a regény végén öngyilkos akar lenni a főhős, akivel Philip K. Dick az író azonosítja magát, kinyitni mindent, és a többieket, az a depressziós öngyilkosság, amivel tudod másoknak is meg akarod könnyíteni a végét, és el akarod hozni a szép halált számukra, könnyű, az eutanáziát. És hogy kinyitja a zsilipizét, és vége az egész bandának, és ennek az egész hazugságnak. És akkor megjelenik ez a krisztusi lény, tudod? Megjelenik. És mondja, hogy de hát téged mi alkottunk meg a Sárkány 88B számítógép program. és mégis igazabb volt az általuk megalkotott Krisztus, mint ők maguk. És a főhőst meg is váltotta, aki el is tűnt az űrhajóból. Tehát egy ilyen misztikus vége van. Csodálatosan szép. És akkor ezt állítanám én szembe az Orwelli 101-es szobába, tehát hogy a szarral együtt kiverik-e belőled a szellemet, vagy van valami, amit, ami ott van, bazd meg az agyad mélyén, a szíved mélyén, a lelked mélyén, a toboz mirigyed mélyén, vagy a virtuális térnek a nem tér tér mélyén, ami megment téged, vagy nincs remény, hanem 101-es szoba van, az csá. Szerintem, mi történik ilyenkor a szellemmel? Szerintem nincs ellentmondás. Na, miért? A szellem időfeletti jelenléte az van, az valós, az tényleges. Az ember pszichéjében van egy vevőkészülék, amivel ennek a jeleit venni tudja. A 101-es szobában ezt a vevőkészüléket szétverik. Megsemmisítik. Tehát nem a szellemet semmisíti meg. Ez nem a szellemet semmisíti meg, hanem az ember képességét arra, hogy ehhez kapcsolódni tudjon. Mégpedig a félelem erejével, a dupla gondol erejével. Tehát az emberben vagy kialakul a dupla gondol szépszerével, vagy a 101-es szobában beléverik. A 101-es szoba az az a hely az Orwellnél, ahova akkor mész, hogyha államellenes összeesküvőnek, vagy szexbűnözőnek, vagy valami ehhez hasonlónak minősítenek, akkor elvisznek téged a 101-es. Már a szexbűnöző ott mit jelent? Mert nem biztos, hogy mindenki tudja. Szexet jelenti. A szex az tilos. És miért bűnözés? Hát azért bűnözés, mert azt a libidót, amit beleviszel a szexbe, az dekadens, az te neked az ellenségnek a legyőzésére, meg a munkának a tökéletesítésére kéne fordítanod azt a libidót, amit a kúrásra eltékozol. Jó, Orwellnél ez egy szélsőség, de azért nem ismered föl, hogy minden totalitárius rendszer és minden zsarnokság a szexust kezdi legelőször megragadni, és kontrollálni, és uralni. És tudod miért? Na. Mert azzal verseng. Mert ahelyett állít valamit. Aha. Mert valójában abban a szenvedélyes önelveszejtésben, amilyen a Rajk Lászlóé, amikor a bitófa alatt azt mondja, hogy éljen a párt, és ő azt hazudja, hogy jugoszláv ügynök, igaz hittel, ez maga dupla gondol, igaz hittel, mert ha ez kell ahhoz, hogy fölépüljön a szocializmus, hogy ő, aki nem jugoszláv ügynök legyen, akkor ő az lesz, akkor ő aláírja, és büszkén bemegy a bitófa alá, és azt mondja, hogy éljen a párt. Elvállalta a júdási szerepet. De, és úgy hal meg boldogan. Keresztényi, most ilyen démoni formában. Hát a lényeg az, hogy a 101-es szobában egyszerűen ráébresztenek arra, tehát visszavisznek téged az életösztönig. És az életösztönre fektetik fel a saját ideájukat, meg a saját ideológiájukat, mint biztos alapra, és ott már nincs a szellemnek időfelettisége. Nem elérhető. De ez nem igaz, hogy ne lenne, csak az emberből ez kiölhető, mert tudod, ha rákapcsolódsz erre a folyamra, akkor azzal beutalod magad a 101-es szobába, vagy rosszabb, tudod, megsemmisítenek, és kilőnek a stratoszférába, hogy nyomot sem marad. Emlékszel a Winstonnak az O'Briennel folytatott párbeszédére? Amikor így, tehát még a Goldstein könyvet is ők írták. Azt mondja, hogy egyes fejezeteit én magam írtam. Tisztában vannak a saját hatalmuknak az ellentmondásaival is, és saját maguk ellenzékét is megcsinálják. Majd üldözik. És állati démoni egyébként. Lassan a magyar ellenzék is erre szorul, hogy Orbán Viktor legyártsa, majd elkapja, kétharmaddal legyőzze, aztán újra. Na most sikerült. Lerántani. Lerántanod, bazd meg a témát. De látjuk, hogy egy jó ellenzék az aranyat ér. Jó, de most nem ez a témánk. Egyébként kurvára unom az ellenzékkel kapcsolatos minden témát. Maradjunk annyiban, hogy a másik pedig, hogy azt mondja, hogy miben reménykedsz? Istenben, szellemben, az emberi természetben? És akkor mondja, hogy valami csak végezni fog veletek. Tehát az a, az a reménykedés, hogy ez nem maradhat örökké, érted? Az ott van, az Orwellnél is. A, kell, hogy a, legyen, hogy ezt nem fogjuk Winstonnál, a Winstonnál, de aztán kiölik belőle. Hát ő belőle, igen. De hát érted, arról van szó, hogy, arról van igen, szó igen. Hogy a Winston a regénynek a végén tényleg szereti a nagy testvért. Tudom. Nem megjátsza. Igen. Tényleg szereti. Tényleg érdekli, hogy az óceániai fronton van előrelépés, vagy a kelet-ázsiai fronton van előrelépés. Aha. Tényleg ő, és akkorra már a Júlia is. Ő is. De arra jó Orwellnek ez a regénye. És tudod, úgy beszélgettek, mint elvtárs az elvtársa. Tudom. Szörnyű egyébként az a vége. És Orwellnek ez a regénye, ez... Én értem, hogy mi a funkciója ezzel a végtelen pesszimizmussal, de az az igazság, hogy ilyen végtelen pesszimizmusban egy spirituális ember soha az életben nem mehet. De nem értem, hogy ez miért... Tehát egy spirituális ember remélhetőleg nem kerül a 101-es szobába, de hogyha bekerül, hogyha végrehajtják rajta, hogyha úgy megkínozzák, és tényleg rendesen kiölik belőle a reményt, meg a szabadsághoz tartozó ideákat, meg illúziókat. Aha. Mert az élet vagy halál dilemmájára fektetik fel ezt. Jó. És tudod, nem hagynak meghalni. Tehát nem hagyják, hogy mártíriumot képezzél. Krisztus se lehetsz. Nem lehetsz. Végül te belőled, én belőlem, de akárkiből, nálunk sokkal különbekből, máraikból, Hanvas Bélákból is, kiölik a képességet az autonómiára, a szabadságra, a szellemre, ez a 101-es szoba. Ez nem kérdés, ez megvalósult a 20. században. Igaz hitűek lesznek, mert tudod, végül lebontanak belőlük, kiölnek, kiirtanak belőlük mindent, ami emberré teszi őket, de ami miatt, a szellemüket képezi. De valami miatt mégis elpusztult az a rezsim, Robi. Föloldódott, emberi bélet, korrumpálódott, aztán elpusztult. Tudod? Mert minden rezsim elpusztul azért valójában. Akkor igazából ne a szellem... Egyébként Philip K. Dicknek van egy más regénye, ami pont erről szól. Az a címe, hogy Szabad Albemut Rádió. Albemut az egy csillag valahol távol, és földön kívüliek sugároznak a Amerika totalitárius birodalom, vele szemben Oroszország totalitárius birodalom, Orwellé az egész, és földön kívüliek jelentik a szabadságnak a minimális izéjét. Érted? Tehát ezt izélte Philip K. Dick. Ez még ilyen zsengéje, ebből lett aztán később más regénye is. És ez a Wallace-nak a előzménye. Aki ismeri, aki nem, az le van szarva. És ott is összetörik a rádiót, tudod, és akkor elhamvad ez a remény. Tehát Orwell, tehát az a Philip K. Dick Orwelli. És de bazd meg, olyan létezhet, hogy a földgolyón csak ilyen rezsimek legyenek, és ne lehessen sehol semmi másutt. És mi történik a szellemmel? Más fajokat keres más bolygón, és az emberiség kollektíve elkárhozik? Nem, a szellem az lebeg tovább, és Isten vár. Magára vár. Vár. Sötétség, van, és vár, a sötétség, a mélység és a sötét, mint ahogy kezdődik a genezis, tudod? Igen, igen. Hogy Isten szelleme lebegett a mélység a és a sötétség Kodes, lebeg a sötétség, és a mélység vizek fölött, és az a zsarnokság. Milyen szép szimbólumát adtuk be az meg az Ótestamentumnak. Szerintem... Innen már nem vezet fölfelé. Kurvára. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz.